Przed chwilą minęła czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Widzę, jak ucieka zawsze nieśmiertelny czas. Choć wiem, że czasem zgrabnie omija nas. Chcę wiedzieć wszystko, patrzeć na twój każdy rozum śpi. Chodźmy dalej. Piątek, nowy dzień przed nami, 5 minut po godzinie 4 i nasza piosenka dnia. Hej, gitary w dłoni. Foo Fighters. There are times I feel like giving in.

bezsenność w duszną noc. Mówi do mnie szeptem i usypia mnie jak nikt. Dziękuję za dłonie, dziękuję za palce, bo mogę dotykać i zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Ona mówi, problem jaki masz jest w twojej głowie gdzieś. Będę zawsze stać po twojej stronie, więc czasy niepewne są, każdy wschód słońca i każde rozstanie jest jak zimny wiatr. Ona mówi, jestem naga i świecę tyłkiem tak jak ty. Wszyscy jesteśmy nadzy, kiedy z nieba na nas patrzy. Dziękuję za dłonie, dziękuję za palce, bo mogę dotykać i zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać. I do Somiskiego końca pani Ewa na pewno zadowolona. Wśród fanów oczywiście Fisze, Madę Tworzywo i Justyna Święs utwór zatytułowany Ślady to pierwsze miejsce z pierwszego na pierwsze znów w 1719 notowaniu. Tak było na samym szczycie. A na szczycie dzisiejszej budzikowej listy obecności jako pierwszy ze skrzynki SMS-owej odzywa się pan Władek, warszawskie Młociny, zaspane. Doczytywałem, bo może ja jestem zaspany, czy nawet, czy może zasypane. Nie, nie, nie, spokojnie. Młociny zaspane, okna ciemne, ulice puste, temperatura 2 stopnie powyżej. Podpisujemy listę obecności. Bardzo dobrze. Mailowo pan Andrzej, w Wieluniu 6 stopni ciepło, dmucha, już zrzuciłem jeden punkt. No i oczywiście dalej Oława, Kalisz. Zatem jedziemy, ciastkowóz na trasie. To pan Andrzej z okolic Ryk, który w trasie jak zwykle z nami dzisiaj jako pierwszy mailowo, a telefonicznie no i wywołałem wilka z lasu. Pan Leszek ze Środy Wielkopolskiej, niestrudzony w poradnym rowerowym boju. Serdecznie budzikowym przodownikom gratulujemy. Nie chcesz nic ode mnie, a ja tyle umiem dać. Jak ci się zamarzy, możesz 21 minut po godzinie 4. To już. No właśnie, rozpoczynamy nowy dzień i zaglądamy do kalendarza. Ach, wiele ciekawych dat z kalendarium. To za chwilkę, ale najpierw powitanie tegoż nowego, choć za oknami jeszcze ciemno. Piątek, 16 stycznia przed nami. Słońce obudzi się 22 minuty przed 8, zajdzie 6 minut przed 16, a dzień potrwa 8 godzin i 16 minut. No i dnia przybywa. Dzień dłuższy od najkrótszego w roku o ponad pół godziny. O solenizantach, jubilatach za chwilę. Jestem tutaj od niedbały, pewny, że większy od ważki, ale znikomy wobec cienkiego dymu, co ma kształt zapałki nad malinowym moim domem. Za mną nikłym słońca pięta tropi wiernie i niebiosa, jak powieka odemknięta, kuszą smutnie bym pozostał. Księżyc biały uderza skrzydłem i do miasta, w który patrzysz teraz, przywołuje sen, jest twą ojczyzną, a najtrudniej sennemu szczęki. Tylko tutaj oznajmia bądź, jak ja martwy i ciągle niewielki, chodzi we mnie jest jasność i noc. Nie poradzisz rzeczy zuchwałej, kiedy serce tworzliwe kląska. Zostań, pozwól, niech kocha ciało, choć grom jeszcze krwawe ma dziąsła. Księżyc biały uderza skrzydłem i do miasta, w który patrzysz teraz, przywołuje sen, jest twą ojczyzną. Sześć minut po godzinie 4, pora na trójkowe kalendarium. W 1599 roku zmarł Edmund Spenser, angielski poeta, autor cyklu sonetów miłosnych, amoretti oraz innych, także hymnów bardziej znanych. Zmarł w 1599 roku. 47 lat temu komunistyczne władze państwowe podjęły decyzję o zawieszeniu przedstawień Dziadów Adama Mickiewicza w reżyserii Kazimierza Dejmka. Rok 1968, rok 2004. 11 lat temu zmarł Taisto Kalevi-Sorsa, fiński polityk, premier Finlandii, a 7 lat temu zmarł Adam Krzysztofiak, skoczek narciarski. Zmarł w roku 2008. To tylko wybrane wydarzenia z historii, a ciąg dalszy kalendarium muzycznego, oj, będzie się działo. To już za nieco całą godzinę. Za chwilę pan od pogody i najświeższa prognoza, a do tego czasu przez najbliższe 3 minuty zagra, właściwie i zaśpiewa też. Czesław śpiewa. Ładna babeczka z dość wesołego miasteczka, lecz jakie były powody, że mimo wielkiej urody nie miała tam powodzenia i rzekła: cześć, do widzenia. To chyba nie sprawa ceny, ani wątpliwej higieny. Z pewnością ktoś ją przestraszył, beta jej zgasił w kaszy, albo ją zalał winem lub innym jakimś płynem. Mógł też jej złamać paznokieć, wsadzić jej w oko łokieć, pokazać swój interes lub wyjąć skąd się kier. Zwinęła w ciuch chusteczka i poszła precz z miasteczka. Uciekła ładna babeczka z dość wesołego miasteczka. Uciekła ładna babeczka z dość wesołego miasteczka. Uciekła ładna babeczka z dość wesołego miasteczka. Uciekła ładna babeczka z dość wesołego miasteczka. Uciekła ładna babeczka z dość wesołego miasteczka. A i taka to była ucieczka z wesołego miasteczka. Punkt 4:30, pora na prognozę pogody. A pan synoptyk o tym, że nad Europą dominują układy niskiego ciśnienia. Jedynie południowo-wschodnia część kontynentu w obszarze podwyższonego, a Polska na skraju niżu z nadmorza norweskiego. Z zachodu napływa wilgotne powietrze polarnomorskie. I cóż dziś? Dziś w południowo-wschodniej części kraju ma być pogodnie. Pozdrawiamy wszystkich, którzy na Podkarpaciu spędzą ten piątek. Tam najwięcej słońca, w pozostałych regionach będzie się chmurzyć, a do tego w północnej i zachodniej części Polski może padać deszcz. Wiatr południowy i południowo-zachodni umiarkowany, choć nad morzem oraz w górach dość silny, w porywach do 90 km na godzinę. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 992 hektopaskale, a temperatura pnie się tak coraz wyżej. Wiosna idzie, bo w dzień ma być od plus 4 na Suwalszczyźnie, 6-8 w centralnej części kraju, a najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku nawet do plus 10. Myslowic i nocnym pociągiem aż do końca świata. No coś mi się wydaje, że ten nasz cykl budzikowego alfabetu może nie do końca świata, a może jeszcze, jak mawia klasyk, jeden dzień i dłużej. No tak czy inaczej, państwa poranna korespondencja jedzie, jedzie niczym ten nocny pociąg pospieszny, czy ekspresowy, czy jeszcze by nie nazywać nazwy tej takiej tam, tej pośpiesznej, co to się czasami psuje. Bardzo drogie i jak słyszałem ostatnio pustej. łączności warszawsko-krakowskiej ostatnio. No też i z tego właśnie pociągu państwa poranna korespondencja. To chyba jakoś tak szybciej, jeśli z Krakowa do Warszawy, podejrzewam, kierunek taki obrany. Budzik @polskieradio.pl, 2273 oraz 71335, kontakt z nami mailowo, telefonicznie i smsowo. Czekamy na sygnały od państwa, także te zagraniczne. To podejrzewam, że adres mailowy w tej kwestii najważniejszy, a wracając do naszego budzikowego alfabetu, to dziś na N. O tej właśnie porze Mysłowic na N. No też tak może być, ale obraliśmy kurs na tytuły dziś na N. Nocnym pociągiem to przed chwilą, Nobody Empire to za moment Belen Sebastian, ale wcześniej Renata Przemyk też na N przecież. Nic to jest. To będzie zwykły gwałt na woli. Nie jest, to nic takiego nie jest. Niezapisany rejestr. I tak wymarzę to, co zechcę. Lepiej nie robić tego złego, co by na dobre wyszło. Liczy się co jest, a nie przyszłość. Trójka. Program trzeci.

podejrzewam, że Marta, ale mieliśmy w tym tygodniu także w Trójce dyskusję na temat tego, cóż to telefony czy komputerki nie robią z naszą korespondencją, jak one to tak po swojemu poprawiają. A zatem pani Warta z Bydgoszczy słucha i pozdrawia. Byle do 7:30, a wieczorem lista chce się żyć. No tak, pozdrawiamy nocną zmianę. Ci, którzy już wstali, obudzili się i w drodze do pracy, między innymi pan Łukasz z Gliwic, jak zwykle boksuje się z poranną rzeczywistością. Pozdrawiamy wszystkich kurierów, a kurierka ma się stawić punkt 5 w miejscu, w punkcie zbornym, więc również gorąco pozdrawiamy szerokiej, bezpiecznej drogi, także tym z większych aut. Pan Jasiu z tradycyjnego wahadełka Łódź-Grudziądz, w tej i z powrotem, i tak co dzień. Dziś troszkę siąpiło, ale ciepło, plus 4, co potwierdzają państwo. Na Podkarpaciu podobnie, plus 3, to u pani Ireny w Lesku i jeszcze pan Jerzy z Mazowsza rozgrzany zaciera ręce przed porannym ciepłym śniadaniem i zachęca do tego pozostałych wcześniej rano. Bardzo dziękujemy. Pan Wojtek, nasz kuchcik domowy, także proponuje coś na ciepło, choć za oknami ciepło, ale ten wiatr może tak troszkę wychładzać, więc życzliwych podpowiedzi nigdy dość. 13 minut pozostało do godziny 5:00, za chwilę zagraniczna korespondencja, a na razie łączymy się z Hollywood. Halo, halo! wyboru klinu od pani Natalii. Znaczy z budzikowego alfabetu, podpowiedź od pana Łukasza. Jak mniemam z ciężarówki po marce auta, podejrzewam, że to większe auto. Bardzo dziękujemy. No to Natalia i Brooklyn też w porannej korespondencji się odzywa. Już tak na poważnie pani Jowita o tym, że tak się składa, że dziś również ma przyjemność rozpocząć popołudnie w budzikowym nastroju. Już prawie weekend. Piękna, słoneczna pogoda. Chce się żyć. Z Australii, Adelaide, bardzo dziękujemy. Pan Stefan z austriackiego lodowca także śle gorące życzenia wszystkim tym, u których to rowerek uskuteczniony na dzień dobry, to po pierwsze, a po drugie, u których znakomite warunki narciarskie, i podejrzewam, że ci od boazerii i parapetu, czyli narciarze i snowboardziści, zazdroszczą tego w nieskończonej długości sztruksu, tak należałoby powiedzieć. Zza wielkiej wody pani Ewa i zza małej wody z Wysp Brytyjskich pan Robert, niestrudzani w porannym boju, także podpisują listę obecności. Gdyby państwo mieli ochotę, to zachęcamy. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa do państwa dyspozycji. 8 minut pozostało do godziny 5. Zdrowia życzymy, a poprzedniczka NFZ-u teraz właśnie muzycznie. Mam nadzieję, że się spodoba. Pięknie. Kasa chorych. Myślę sobie, człowieku, nie wiesz tyle, co ja. Nie zabijaj więc sobie tego, co los ci da. Po co szukasz daleko? Piekło, niebo jest w nas. Głupim zostaw iluzję. Samo życie pisze fakt. Musisz więc sobą być. Zdejmij z twarzy swą maskę. Odrzuć ją, wolnym bądź. We'll be right back. Kaska. I pięknie zagrane, zaśpiewane. Może nie jakoś wprost wyrywające z butów i pobudzające, ale do tych nagrań skutecznie budzących będziemy oczywiście powracać i sięgać po nie przed samą szóstą. Co po godzinie piątej o zdrowiu będziemy mówić naszym kochanym. Kilka słów o pogodzie, o odkryciu porannym. Będzie coś dla tych, którzy w drodze do pracy albo w pracy, w drodze właśnie. Będzie kalendarz muzyczny, będziemy szeleścić prasą. No i mam nadzieję, nie zabraknie muzyki tej rozbudzającej. Do piątej to ten dans. Kochały oczy, kiedyś kochały dłonie, kiedyś kochały usta, o tak. Kiedyś kochały duszę, kiedyś kochały serca, kiedyś nie łzy rządziły, miłością było życie, ale... Wtedy płonęły dłonie, wtedy płonęły...